Autofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent proponuje nowelizację ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie. Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów to wewnętrzna sprawa Polski, powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Premier rozmawiał w Ontario z szefem rządu Kanady. Prezydent Andrzej Duda przygotował nowelizację do ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie. Zgodnie z projektem komisja utraciłaby m.in. możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych. Dodatkowo w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Prezydent zaznaczył, że komisja jest potrzebna i powinna była powstać już wcześniej. Jego zdaniem pierwotny projekt nie narusza porządku prawnego, a krytyka ostatnich dni była w dużej mierze próbą torpedowania komisji. Ale, według Andrzeja Dudy, ujawnianiu rosyjskich wpływów nie służą te kontrowersje, stąd projekt nowelizacji. Zmienić mają się trzy rzeczy. Po pierwsze, w komisji nie będą mogli zasiadać posłowie i senatorowie. Po drugie, odwołaniami od decyzji komisji zajmą się sądy apelacyjne. Po trzecie, poprawka zabiera komisji te narzędzia, które wywoływały największe kontrowersje. Chodzi o możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych, zakazu dostępu do informacji niejawnych oraz zakazu posiadania broni. Te poprawki, jak dodał prezydent, to sprawdzam wobec tych polityków, którzy krytykowali powstanie komisji. Czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją? Prezydent zaapelował do posłów o jak najszybsze procedowanie tej nowelizacji. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich to wewnętrzna sprawa Polski, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Współprzewodniczący europejskich konserwatystów i reformatorów podkreślił, że unijne instytucje nie powinny zajmować się tą sprawą. Stwierdził też, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński przekracza w tej sprawie swoje uprawnienia. Ambasador ten, również poprzedni ambasadorowie, on się zachowuje jak namiestnik. On drastycznie łamie konwencję wiedeńską. Konwencja wiedeńska zabrania ambasadorom mieszania się w procesy polityczne kraju, w którym są. Jemu nie wolno takich rzeczy robić. A on ma czelność wypisywać jakieś listy do pani marszałek Sejmu z pytaniami, z jakimiś oczekiwaniami. Po uchwaleniu przez Sejm ustawy o komisji, amerykański Departament Stanu wyraził zaniepokojenie ustawą, która, jak stwierdzono w oświadczeniu, może być użyta do ingerencji w wybory. Polska i inne państwa europejskie mogą liczyć na Kanadę, a Kanada na Europę, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Toronto z premierem tego kraju, Justinem Trudeau. Premierzy rozmawiali o stosunkach dwustronnych, współpracy w zakresie energetyki atomowej oraz o wojnie na Ukrainie. Mateusz Morawiecki podkreślił w oświadczeniu, jak ważny w obliczu zagrożeń jest bliski sojusz polsko-kanadyjski. Ten sojusz i ta przyjaźń przychodzi szczególny sprawdzian w obliczu brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przez ostatnie półtora roku świat stał się mocno spolaryzowany i Rosja znacznie się do tego przyczyniła. Dlatego należy podkreślić, że współpraca transatlantycka jest obecnie tak samo ważna jak w czasie zimnej wojny. Polska, Polacy i mój rząd jesteśmy głęboko zaangażowani w pomoc Ukrainie. Premier odwiedził dziś miejsce w prowincji Ontario, gdzie powstanie pierwszy na świecie mały, modułowy reaktor jądrowy. Przewodniczący parlamentów państw NATO zgadzają się co do potrzeby dalszego wspierania Ukrainy, powiedziała w Wilnie marszałek Sejmu. Musimy być solidarni, musimy wspierać Ukrainę w każdym wymiarze, przede wszystkim militarnym, podkreśliła Elżbieta Witek. Wszyscy uważamy, że bezpieczeństwo będzie zapewnione tylko wtedy, kiedy Ukraina zwycięży, i to zwycięży militarnie. Przed nami bardzo duże wyzwania, bardzo dużo pracy, wysiłku, ale trzeba ten wysiłek wykonać. Spotkanie przewodniczących parlamentów państw NATO w Wilnie poprzedza zaplanowany na lipiec szczyt sojuszu. Brytyjski król Karol III przyleciał do Rumunii. Na początku spotkał się z władzami kraju, jednak wizyta ma charakter prywatny. Prezydent Rumunii, Klaus Iohannis, przywitał Karola III z wojskowymi honorami. Jego pierwsze słowa skierowane do króla brzmiały: witamy z powrotem w Rumunii, bo jeszcze jako książę Walii Karol gościł w tym kraju wielokrotnie. Jego pierwsza wizyta miała miejsce niemal dokładnie 25 lat temu. Klaus Iohannis i Karol III udali się następnie do pałacu Cotroceni, gdzie siedzibę ma prezydent Rumunii. Po krótkiej rozmowie w cztery oczy obaj spotkali się z rumuńskimi dygnitarzami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim Kotroczeni to jedyne oficjalne wydarzenie w programie wizyty brytyjskiego monarchy w Rumunii. Po nim pojedzie do swojej posiadłości we wsi Wiszkri na północ od Braszowa. Król odpocznie kilka dni w uwielbianym przez siebie Siedmiogrodzie. Nie jest dokładnie znany plan wizyty, ale jak zapewnił rumuńską prasę ambasador Wielkiej Brytanii w tym kraju Andrew Noble, pewne jest, że król będzie odwiedzał różne miejsca i odbywał wiele prywatnych spotkań. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą temperatury zauważalnie spadną. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano m.in. dla 8 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Chłodno też będzie na Warmii i Mazurach. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 3 stopni. Jutro mało chmur i przeważnie od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. No to zaczynamy drugą godzinę 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Pierwsza godzina za nami, to szybciutko podsumujmy to, co już się wydarzyło. A wydarzyło się to, że na miejscu 30. jest Michael Patrick Kelly utworem Wonders, Myslowic i Latawce na 29. Na 28. Blur the Narcissist, Miley Cyrus, Jaded, to nowość na 27. 26. Daria ze Śląska, Falstart albo Fall, Nirvana, Something in the Way, to miejsce 25. Na 24. Rammstein, Adieu, na 23. Brodka, Jezioro Szczęścia, na 22. Lux, Torpeda, Hydra. No i na 21. tuż przed godziną 20. Foo Fighters i utwór Under You. Zanim najlepszych 20 piosenek 61. wydania Listy Przebojów Trójki, to proszę zwrócić swoją uwagę na kolejną propozycję. A tą propozycją jest duet Skubas i Zalewski i piosenka zatytułowana Rdza. Z pustymi rękami. Zajęty robot wciąż przed siebie sunę. Jeśli nagle zmienię plan, czy otworzysz, gdy na ziemię biegiem wrócę? Wrócę. Kiedy przyjdzie drogę na szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój sen. A kiedy po zimowej nocy nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Kubas i Krzysztof Zalewski, utwór Rdza, to jest druga propozycja 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Zanim najlepsza dwudziestka, to jeszcze przypomnę, że w przyszłym tygodniu startuje 60. festiwal w Opolu i my mamy dla Państwa dwuosobowy karnet na ten festiwal od 9 do 11 czerwca. Można go zdobyć, wystarczy wysłać SMS, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, który występ na festiwalu zrobił na Państwu największe wrażenie i dlaczego. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 735533 za 3,69 zł. Oczywiście będziemy brać pod uwagę najciekawsze, najbardziej oryginalne, najbardziej pomysłowe Państwa odpowiedzi. A przy okazji, jeżeli Państwo no nie mogą być w Opolu między 9 a 11 czerwca, czyli nie bardzo są Państwo zainteresowani tymi dwuosobowymi kartentami, to jednak pewnie mają Państwo swoje opolskie wspomnienia i czekamy na Państwa telefony. O, takie właśnie jedno z tych wspomnień. Cały słuchacz Stanisław Żyrardowa. Na mnie ogromne wrażenie dawnych opolskich festiwali, a byłem jeszcze wtedy szczeniakiem, wywarł Stan Borys i jego fantastyczne wykonanie utworu Jaskółka uwięziona. Nie pamiętam, który to był rok, ale jak się później okazało, proszę sobie wyobrazić, po 50 latach zaśpiewałem ten utwór z własnym zespołem amatorskim i wyszło to całkiem nieźle. 2-2 i 7 trójek. Państwa opolskie wspomnienia. Czekamy na telefony. A na miejscu 20, i tu mamy awans aż o 9 pozycji, Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Ulotne. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Bartas Szymoniak, utwór zatytułowany Ulotne, aż 9 miejsc do góry i w ten sposób otworzyliśmy najlepszą 20 61 wydania listy przebojów trójki. No, mogę na razie, nie zdradzając za wiele szczegółów, powiedzieć, że jeszcze jedna piosenka Bartasa jest w zestawieniu i to dość wysoko. 9 miejsc do góry, chyba tym samym tropem postanowiła podążyć grupa Sabaton, The Unkillable Soldier, też 9 do góry na miejscu 19. Unkillable Soldier grupy Sabaton to jest miejsce 19 61 wydania listy przebojów trójki. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się 60. festiwal w Opolu i Państwo dzisiaj dzwonią i opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z tym festiwalem. Utkwił mi taki koncert grupy SBB. Nie wiem, to były lata chyba 70., koniec lat 70. Od tej pory stałem się fanem tego zespołu, gromadząc różne informacje na ich temat. tak to do mnie przemówiło, że się stałem potem w ogóle wielkim fanem słuchania muzyki. Ale oczywiście pamiętam też ten koncert Czerwonych Gitar, o którym przed chwilą jeden ze słuchaczy wspominał, i tych wielu pisach. Tak, też było piękne. Zresztą polska muzyka w ogóle się broni, uważam, przez te lata. I dobrze, że to chyba pan Waldorf nazwał stolicą polskiej piosenki Opole, i niech tak zostanie. 2, 2 i 7 trójek. Jak państwo wspominają festiwal w Opolu? Może mają państwo swoje jakieś prywatne przeżycia, może państwo byli, więc proszę dać nam znać. A propos polskiej muzyki, choć śpiewanej po angielsku, to na miejscu 18 jest Kolasz, What About the Pain. No to jest dość pracowity czas dla zespołu Collage, bo przecież są w trasie koncertowej promującej ich ostatni album Over and Out. Dzisiaj Łódź, jutro Wrocław, pojutrze Toruń, a później jeszcze kilka tych koncertów w ramach trasy jeszcze przed zespołem. Ach, i jeszcze jedna ważna rzecz. Na oficjalnej stronie grupy Collage można przeczytać taką informację, że 21 lipca ukażą się wcześniej obiecane reedycje dwóch albumów. Chodzi o Baśnie i o Moonshine, więc jeżeli ktoś zainteresowany ich muzyką chciałby wrócić do tych trochę wcześniejszych albumów, to pewnie będzie fantastyczna okazja, żeby to zrobić. Collage, What About The Pain w 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki melduje się na miejscu 18. A propos polskiej muzyki, bo przypomnę, że dziś czekamy na państwa wspomnienia dotyczące opolskiego festiwalu. W przyszłym tygodniu 60. festiwal w Opolu się rozpocznie. To Ostatnia Nadzieja. Sanach i Dawid Podsiadło jest na miejscu 17. Pozycja obroniona. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. To, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, miejsce 17 obronione. Słuchają Państwo 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Wszystko toczy się na naszej internetowej stronie. Choć akurat teraz do godziny 22 za wiele tam się nie dzieje. Mogą Państwo tylko sprawdzić, jak wyglądało poprzednie notowanie, czyli 60. Po 22 będzie można już zaznajomić się z tym, co dzieje się w tej chwili, czy 61. wydaniem listy. Będzie można po 22 też już głosować. Ale na razie skupmy się na tym, co w tej chwili na miejscu 16. How Long Have You Been Blind? A więc interpretacja utworu sprzed lat w wykonaniu Lenego Krawica. Trouble in the city, How long have you been blind? Pytał Lenny Kravitz i pytał na miejscu 16 61 wydania Listy Przebojów Trójki. Ja przypomnę, że trwa konkurs SMS-owy, w którym do zdobycia jest dwuosobowy karnet na festiwal w Opolu od 9 do 11 czerwca. 60 lat festiwalu w Opolu, no sporo czasu, prawda? Który występ na festiwalu zrobił na Państwu największe wrażenie i dlaczego? Prosimy o odpowiedzi przesyłać SMS-em pod numer 73533. 3,69 zł kosztuje taki SMS. Tutaj liczy się kreatywność, pomysłowość. Najciekawsza odpowiedź będzie takim karnetem festiwalowym obdarowana. Ale gdyby Państwo mieli swoje wspomnienia festiwalowe, a no nie mogli być z nami na festiwalu w Opolu, bo my też tam będziemy i kolejne wydanie Listy Przebojów Trójki, czyli 62, będziemy realizować właśnie z Opola, to przecież mogą Państwo się swoimi wspomnieniami też z nami podzielić. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Jeśli chodzi o 61 wydanie Listy Przebojów Trójki, to uwaga, bo właśnie mijamy półmetek. Na miejscu 15 bez zmian, tak jak przed tygodniem, Metallica, Lux Eterna. No to już w połowie znamy rozstrzygnięcia 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Minęliśmy półmetek, miejsce 15 dla Metallica i utworu Lux Eterna. No to przed nami ta lepsza piętnastka, czyli czołowe 15 piosenek tego wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 14 Daria Zawiałow i piosenka Fifi Hollywood. Wiemy już coraz więcej na temat tego, jaka będzie przyszłość Darii Zawiałow. No wiadomo, że jesienią ma się ukazać jej kolejny album. Fifi Hollywood to jest piosenka, która ten album zapowiada, a przy okazji, kiedy już ten album jesienią, no, zgodnie z obietnicą Darii się ukaże, no to Daria rusza w trasę koncertową. Zresztą powiedziała ostatnio tak, po rocznej przerwie w koncertowaniu znowu spotykamy się na trasie koncertowej. Tym razem zobaczymy się z wami w halach 5 miast, 5 hal. Nie ukrywam, jest to dla nas miażdżące. Ja i chłopaki jesteśmy mega zajarani, gotowi do działania i już nie możemy się doczekać. Wszystko zacznie się 2 grudnia w Warszawie, no i później skończy w przyszłym roku też w Warszawie. Ale oczywiście wcześniej będzie można Darię Zawiałow zobaczyć na kilku festiwalach. Najbliższa okazja to już jutro, tak, 3 czerwca. Jeśli chodzi o piosenkę Fifi Hollywood, to Daria Zawiałow jest na miejscu 14. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, miejsce 14 w 61. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Oczywiście, że czekamy na Państwa telefony w sprawie wspomnień opolskich związanych z festiwalem w Opolu, bo w przyszłym tygodniu 60. Festiwal Polskiej Piosenki właśnie w tym mieście. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa wspomnienia, a na miejscu 13 dziś mamy nowość. I to jest piosenka grupy Ghost. No, to jest piosenka Tiny Turner przede wszystkim, ale zaśpiewana, zagrana zupełnie na nowo We Don't Need Another Hero, Ghost na miejscu 13. Children Don't Need Another Hero w wykonaniu grupy Ghost. To była nowość 61. wydania listy przebojów trójki. Debiutuje na miejscu 13. Na miejscu 12 natomiast T-Love, którzy awansowali aż o 8 pozycji z utworem Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty. Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Rozbuchała nam się ta pochodnia, bo przed tygodniem no już można było spodziewać się, że piosenka będzie opuszczać listę. Była na miejscu 20, a tu proszę, jaki ładny skok. Miejsce 12. T-Love. To jest 61. wydanie listy przebojów trójki. Miejsce 11. Dali państwo grupie Queen. Face It Alone. Your life is your own. You're in charge of yourself. is closed. Słuchają Państwo 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Ostatnio dość popularne wśród artystów, zwłaszcza tych, którzy mają spory dorobek, jest sprzedawanie praw do całego swojego artystycznego dorobku. Na przykład 2 lata temu Bruce Springsteen sprzedał swój katalog za 500 milionów dolarów. No i ponoć dokładnie grupa Queen chce podążać tą samą drogą, ale prawdopodobnie przebije wszystkich artystów, bo mówi się o tym, że jeśli sprzedadzą wszystkie swoje piosenki, to aż za 1 miliard dolarów. Potężne kwoty, ale chyba całkowicie zasłużone. To była grupa Queen, Face It Alone, to było miejsce 11 61. wydania Listy Przebojów Trójki. No to otwieramy pierwszą dychę. Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego. Zapraszamy do reklamy.